Ακούσαμε ένα από τα σπουδαία τραγούδια της δεκαετίας του 60. Λέγεται «You Don't Owe Me». Ένα τραγούδι από την Leslie Gore. Δυστυχώς το θυμηθήκαμε γιατί έφυγε χθες από τη ζωή η τραγουδίστρια η Leslie Gore, που ήταν μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της δεκαετίας του 60. Το τραγούδι αυτό το σταμάτησε το συγκρότημα των Beatles από το νούμερο 1. Ήταν ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει την ίδια εποχή στην Αμερική με το «I want to hold your hand» των Beatles. Έμεινε στο νούμερο 2 και στην πρώτη θέση οι Beatles. Η Leslie Gore έκανε πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια, τραγούδια που διασκευάστηκαν πάρα πολλές φορές αργότερα. Η πιο μεγάλη επιτυχία της μπορεί να μην πήγε νούμερο 1 με το «You don't owe me», πήγε όμως νούμερο 1 με το «It's my party». Αυτά λοιπόν ήταν δύο από τα σπουδαία τραγούδια της Leslie Gore. Κάνε πάρα πολλές επιτυχίες. Παραγωγός εδώ ποιος είναι? Αυτός που απογείωσε τον Michael Jackson, ο Quincy Jones. Πάμε στις διαφημίσεις και τα λέμε αμέσως μετά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα, όπου και αν ταξιδέψεις, επικοινωνείς όπως και στην Ελλάδα. Γιατί με το κόσμο του Travel Pass, περνείς μαζί σου το δωρεάν χρόνο ομιλίας, τα μεγαμπάιτε και τα SMS του προγράμματός σου μόνο από 4,99 ευρώ την ημέρα. Έτσι, όπου καν βρεις γεζέ, με το κόσμο του Travel Pass μπορείς να μιλάς, να σερφάρεις στο ίντερνετ και να στέλνεις μηνύματα όπως και στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο cosmote.gr. Cosmote. Ο κόσμος μας, εσύ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες. Ισχύει σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι άλκες της Πρωτοψάλτης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τραγούδια από τον κλασικό Σούμπερτ μέχρι τους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. Δύναμη και συνέστημα με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων υπό τον Λουκά Καρυδινό και την υπογραφή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. 25, 26, 28 Φεβρουαρίου. Εισιτήρια από 7,5 ευρώ. Megaron.gr και 210-7282-333. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Χώρια οι υδατάνθρακες, πρόεδρε, πάνω καμένε που κρύβουμε. Φαντάζεσαι, θα πλημμυρίσουμε το μακαρόνι. Καμένο Αναστασιάδη να μιλάει για τους υδατάνθρακες, φαντάζεσαι. Ναι, εντάξει. Θα λέει με τι γεμίζεις εσύ το αμάξι σου. Με καρμπονάρο ένος, όχι μεγάλο. Εγώ έβαλα πουτανέσκα και πάει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So alive when you call unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you. We live with no lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you. Yeah, 'cause girl, you're perfect. Girl, you're perfect. You're always worth it. Η ταινία μπορεί να κάνει τα εισιτήριά της, όμως οι κριτικές δεν ήταν καλές. Μιλάμε για το film 50 Shades of Grey, που όμως έχει ένα πολύ καλό soundtrack με τραγούδια από τον Frank Sinatra μέχρι την Annie Lennox, και ξεχωρίζουν δύο-τρία, όπως αυτό που ακούσαμε, το Earn It, που είναι ένα από τα καλύτερα καινούργια τραγούδια της χρονιάς. Το έχει κάνει ο Καναδός The Weeknd, από τα πολύ σπουδαία ονόματα της μαύρης μουσικής σήμερα. Αφήνουμε το 50 Shades of Grey για να πάμε σε ένα άλμπουμ που βγήκε Ιούνιος, καλοκαίρι ήταν, του 1973. Γιατί το έφερα αυτό το άλμπουμ? Γιατί είναι το πρώτο του σόλο. Και αμέσως μετά θα ακούσετε το τελευταίο του σόλο άλμπουμ. Το ηχογράφησε ο τύπος αυτός, που είναι superstar. Για φανταστείτε ότι από τότε βγάζει δίσκους και έβγαλε πριν από δύο μήνες το καινούριο του. Το ηχογράφησε λοιπόν ενώ ήταν ακόμα μέλος στο συγκρότημά του. Σε αυτό το πρώτο άλμπουμ ο τύπος έχει αυτό το καταπληκτικό pop τραγούδι που ακούσαμε πριν από την Leslie Gore. Για προσέξτε. 1, 2, 3, 4, 1. Nobody knows where my Johnny has gone, but Judy left the same time. Why was he holding her hand when he's supposed to be mine? It's my party and I cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to. You would cry too if it happened to you. Play all my records, keep down all night, but leave me alone for a while. Till Johnny's dancing with me, I've got no reason to smile. It's my party, and I cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to. You would cry too if it happened to you. Το It's My Party φαίνεται θα ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Brian Ferry, ενός επαναστατικού μουσικού μαζί με το συγκρότημα Roxy Music. Ενώ ήταν ακόμα στους Roxy Music, το 1973 ο Brian Ferry κυκλοφόρησε ένα πολύ καλό solo album, το These Foolish Things, και το θυμήθηκα το τραγούδι ακούγοντας σήμερα και την Leslie Gore, που δυστυχώς παίξαμε τραγούδια της, γιατί θα θέλαμε για άλλο λόγο, αλλά όχι για αυτόν που τα παίξαμε. These Foolish Things λοιπόν ήταν το πρώτο solo album του Brian Ferry το 1973. Πριν από δύο μήνες έβγαλε το 14ο studio album. Λυπάμαι γιατί βγαίνουν καινούργιοι δίσκοι, όπως ο Brian Ferry έβγαλε καινούργιο album, που είναι ένας από τους πολύ δημοφιλείς μουσικούς και στην Ελλάδα, και δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς, δεν ακούγεται τίποτα, σχεδόν τίποτα. Το 14ο studio album του Brian Ferry. Αυτό εδώ. Yeah. Είναι το τραγούδι Driving Me Wild από το καινούριο άλμπουμ του Brian Ferry. Δύο τραγούδια με τον Brian Ferry, δύο με την Leslie Gore και τώρα έχουμε αναπάντεχη διασκευή από καινούριον superstar του rock, τον κυριότερο ίσως superstar μετά το 2000. Πάμε στην πρώτη εκτέλεση ενός καλλιτέχνη που έχει, πρέπει να είναι η πρώτη εκτέλεση στο κομμάτι αυτό, που έχει πουλήσει στην Αμερική 30 περίπου εκατομμύρια δίσκους τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτός που ακούτε είναι ο Harry Gonin Jr. Trap. I don't worry about the flights or count the stairs, 'cause I know someone's there. I took a high pan sweeping up job, dusting after somebody else, seeing that there's clean on the windows, convincing the snow to melt. I don't worry about the ride or the subway fare, 'cause I know someone's there. One day we'll move uptown or even out to the countryside, and for every leaf on a tree we'll add one cup to the pride. Who cares if the floor ain't level or if the ceiling falls in, haunted by the devil or ghosts and boogeymen. I can't be concerned, why should I care? No place I'd go alone would compare, 'cause I know you're there. Αυτός λοιπόν είναι ο σπουδαίος Harry Gonin Jr. και ηθοποιός, έχει βγάλει σειρά από πάρα πολύ καλά άλμπουμ και είναι ένα από τα παιδιά του Σινάτρα. Μην ξεχνάτε Frank Sinatra στο δεύτερο μέρος σήμερα, η δεύτερη εκπομπή. Harry Gonin Jr. που έφερε ξανά την jazz, ένας νεαρός τότε, μας είχε κάνει μεγάλη έκπληξη ότι βγήκε ένας νεαρός και αντί να τραγουδάει τα pop ή τα rock της εποχής, τραγουδούσε jazz και blues από την αρχή της δεκαετίας του 90. Ήταν του 91 το τραγούδι αυτό που ακούμε από το άλμπουμ Blue Light. Αλλά μεγαλύτερη έκπληξη μας κάνει που ο κυριότερος, ο σπουδαιότερος και ένας τεράστιος καλλιτέχνης του σήμερα διασκέβασε Harry Gonin Jr. Για ακούστε το. Ποιος είναι θα σας πω μόλις τελειώσω το κομμάτι. Tiny closet, a lukewarm cold water flat, with room for a couple of cinders, a mouse, a hole, and a trap. I don't worry about the flies or count the stairs, 'cause I know someone's there. I took a high-paying sweeping up junk, dusting after somebody else. Seeing that there's clean on the windows, convincing the snow to melt. I don't worry about the ride or the subway fare, 'cause I know someone's there. One day we'll move uptown, or even out to the countryside. For every leaf on the tree, we'll add one cup to the pride. Who cares if the floor ain't level, or if our ceiling caves in? If we're haunted by the devil, or ghosts and boogeymen, well, I can't be concerned. Why should I care? No place I go alone can compare, 'cause I know you're there. Who cares if the floor ain't level, or if the ceiling caves in? Haunted by the devil, or ghosts, or boogeymen, well, I can't be concerned. Why should I care? No place I go alone can compare, 'cause I know you're there. Έτσι λοιπόν ο Jack White, ναι αυτός ήταν ο Jack White, που το τελευταίο του καταπληκτικό άλμπουμ ήταν το Λαζαρέτο, περνάει σε μία άλλη μουσική και δείχνει πόσο ανοιχτόμυαλος είναι και διασκευάζει το κομμάτι αυτό του Harry Gonin Jr. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι το Blue Light Red Light, Someone's There, με τον Jack White. Πάμε στις ειδήσεις και είμαστε πάλι μαζί για άλλα τραγούδια και άλλες εκπλήξεις, καινούργιες και παλιότερες. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Τον Προκόπη Παυλόπουλο πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο νέος πρόεδρος πρέπει να είναι πρόσωπο εκτός ενεργού πολιτικής και να μην έχει στηρίξει το μνημόνιο, ήταν η δήλωση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αύριο στις 7 το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή. Στηρίζει την υποψηφιότητα Παυλόπουλου η Νέα Δημοκρατία. Διαφωνεί το ποτάμι και προτείνει τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου Νίκο Λιβιζάτο. Να στηρίξει υποψηφιότητα Λιβιζάτου προσανατολίζεται το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγο αναμένεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Αμετακίνητος ο Πρωθυπουργός μετά το χθεσινό τελεσίγραφο των εταίρων. Η διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους δεν σταματάει με τελεσίγραφα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Επιτέθηκε στη γερμανική κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα συμβούλιο 19 χωρών να συζητούν οι 18 για να γίνεται στο τέλος αυτό που θέλει μία. Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένοι κύκλοι στην Ευρώπη επιχειρούν να υπονομεύσουν την κυβέρνηση και μαζί της το μέλλον της Ευρωζώνης. Σε τήρηση των συμφωνηθέντων επιμένει ωστόσο ο Σόιμπλε. Ακινητοποιημένη αύριο από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι η σειρμή του τραμ λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων.

told ya, so I can show ya. Put the pussy on ya, like I told ya. Give me all your numbers so I can phone ya. Your girl acting stank, then call me over. Not on the bed, lay me on your sofa. Call before you come, I need to shave my chocha. You do or you don't, or you will or won't ya. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips and my tips, so cha. See my ass and my lips, don't cha. Lost a few pounds in my whips for ya. This the kind of beat that go ba-ta-ta. Ba-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sex me so good, I say blah, blah, blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet yet. It's your primitive. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet yet. It's your primitive, it's wet yet. If you a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, it's gonna bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a bitch that's even better. I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, I begins to gal, listen me, which I want. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. Love the way my ass go, ba-boom, ba-boom, boom. Keep your eyes on my ba-boom. Boom, boom. You think you can handle this? Ka-donk, ka-donk, donk. Take my thong off and my ass go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet yet. It's your primitive, it's wet yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet yet. It's your primitive, it's wet yet. Boys, boys, all type of boys. White, Puerto Rican, Chinese boys. Wine, thang, thang, thang, thang, thang. Black, thang, thang, thang, thang, thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just cause I got a lot of fame, super. Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hooter can't tell you, slave again, no sign. Picture Black saying, oh, yes, I'm massa. Picture Lil' Kim dating a pastor. Minute Man, Big Red can outlast ya. Who is the best? I don't have to ask ya. When I come out, you won't even matter. Why you act dumb like, say you act dumb like, as the drummer boy go, pum pum. Give you some of this Cinnabon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet yet. It's your primitive, it's wet yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet yet. It's your primitive, it's wet yet. Come on. Missy Elliott, I hope y'all enjoying what y'all hearing so far. You know, I was sitting here thinking, like, Big Daddy Kane and Public Enemy, Salt and Pepper, Light, EPMD, LL, Run DMC, KRS-One, Rakim. Most of them artists used to dance and still get respected in the street. Don't be scared to Bankhead or Bogle or Moonwalk for as I care. Sold Michael Jackson $43 million. Shoot, everybody had a zipper jacket and half of these thugs had the glove to match. You feel me? Yo, it's okay, though. You know, if you want to be hard and ice grill and Harlem Shake at the same time, whatever. Let's just have fun. It's hip-hop, man. This is hip-hop. Και κάνει βέβαια μία αναφορά στο hip-hop με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα μέχρι τότε βέβαια, γιατί το τραγούδι αυτό είναι του 2005, αλλά μην ξεχνιόμαστε τη σπουδαία εποχή, είναι η πρώτη 20ετία και σε αυτή τη μουσική. Υπάρχουν κάποιοι πολύ καλοί που υπηρετούν το hip-hop τώρα, αλλά είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που ήταν παλιότερα. Όπως συνήθως συμβαίνει, μην ξεχνάμε ότι και αυτό το είδος τώρα είναι πώς από το 80 ξεκίνησε, 35 χρόνια. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Missy Elliott που έσχισε στο Super Bowl και πάμε στο νέο άλμπουμ ενός πολύ καλού συγκροτήματος από την Αθήνα της Γεωργίας. Όχι, δεν είναι η R.E.M. Οι R.E.M. πια δεν υπάρχουν.

Τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Στην Q, με 10 ευρώ ανανέωση, έχεις δώρο 1 GB και 1000 λεπτά προς Q. Και τα 10 ευρώ σου μένουν στην κάρτα. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν επαρχιακό sportscaster. Παίρνει στην κατοχή του την Q, πυρνάει τις αντίπαλες καρτοκινητές, κάνει την ανανέωση με 10 ευρώ και γκολ! Με δώρο 1 γίγα και 1000 λεπτά προς Q. Απίστευτο! Q. Κερδίζεις. Τόσο απλά. Έως 31 Τρίτου 2015 στην πρώτη ανανέωση του μήνα από myq.gr με κάρτα ή PayPal. Το 1 GB είναι τα 500 MB της βασικής προσφοράς και τα 524 MB του online bonus ανανέωσης. Ω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα κορίτσια λιώνανε για τον Κέβιν Κόστνερ τότε, όπως λιώνουν σήμερα για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Εμένα, ας πούμε, ναι. Που εντάξει, οι προτιμήσεις μου είναι γνωστές, ως τώρα τουλάχιστον, ναι, ναι. Μπορούν να αλλάξουν στα γεράματα. Ο Παναγία μου. Ναι. Εμένα τότε, λοιπόν, ο Κέβιν Κόστνερ μου άρεσε πολύ ως άντρας. Ναι. Εμένα ο Βαρουφάκης δεν μου αρέσει τώρα, τι να σου πω. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η ενημέρωση εδώ κάθε απόγευμα στο Βήμα FM με αυτά που πραγματικά συμβαίνουν. Και αυτό που πραγματικά συμβαίνει αυτήν την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το νέο άλμπουμ του Drake. Τον Drake δεν τον γνωρίζουν πολύ στην χώρα μας. Μόνο όσοι ίσως παρακολουθούν την μαύρη μουσική ή τις επιτυχίες που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Βρετανία, που πάντα δεν έρχονται όμως και στην Ελλάδα και νομίζω ποτέ δεν έχει κυκλοφορήσει δίσκος του. Ήδη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα, ο Drake, και σε μια εποχή που τα άλμπουμ δεν έχουν τεράστιες πωλήσεις, φανταστείτε ότι μέσα σε μια εβδομάδα το έδωσε μόνο στο iTunes, δεν έχει κυκλοφορήσει σε φυσικό προϊόν ακόμα, έκανε κάτι ανάλογο που έκανε η Beyoncé πέρυσι τα Χριστούγεννα. Το άλμπουμ ξεπέρασε τις 500.000 και θα είναι νούμερο 1 την άλλη εβδομάδα στην Αμερική, με δεύτερο το άλμπουμ από την ταινία 50 Shades of Grey. Ακούμε Drake, If You Are Reading This, It's Too Late, ο τίτλος του άλμπουμ, και Legend το κομμάτι. Yeah. When I pull up on a nigga, tell that nigga bad back. I'm too good with these words, watch a nigga bad track. If I die, all I know is I'm a motherfucking legend. It's too late for my city, I'm the youngest nigga rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. Oh my God, if I die, I'm a legend. I'm a first, I'm on tour, got a girl, she from the side. Used to work, used to dance in Texas, now she clean the house every day. I was struggling to learn what life's about. On my way, money taught me Spanish, make it on delay. Way up north, packing Honda cars, they don't know who we are. Fuck them all, they only pussy niggas shooting at the star. Right or wrong, I'ma right my wrongs, they can't live this long. You don't know where you're gonna go. I got this shit mapped out strong. When I pull up on a nigga, tell that nigga bad back. I'm too good with these words, watch a nigga bad track. All I know, if I die, I'm a motherfucking legend. It's too late for my city, I'm the youngest nigga rapping. Oh my God, Oh my God, if I die, I'm a legend. Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend. I'm the one, one. Why do I feel like the only one? Why do I feel like you owe me one? CCOD, I'm the holy one. Yeah, you know what's up. Yeah. They've been off for a minute now. You know they all sentimental now. You know they all acting different now. And I just can't pretend. Seen too much. It's so hard for me to let new people in. I can't change. This shit set in stone. They can't live this long. You don't know where you're gonna go. I got this shit mapped out strong. When I pull up on a nigga, tell that nigga bad back. I'm too good with these words. Watch a nigga backtrack. All I know, if I die, I'm a motherfucking legend. It's too late for my city. I'm the youngest nigga rapping. Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend. Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend. I'm the one. Legend, έτσι λέγεται το κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ του Drake που κυκλοφόρησε στην Αμερική αυτήν την εβδομάδα μόνο μέσω του iTunes. Οι πωλήσεις είναι εξωφρενικές για αυτή την εποχή, σε μια Αμερική που η μισή Αμερική είναι μέσα στο χιόνι. Έτσι λοιπόν κάθονται σπίτι και τα κατεβάζουν από το iTunes. Πουλημένα είναι αυτά τα 500.000 άλμπουμ. Ο Drake είναι Καναδός ράπερ, όπως και ο Weeknd. Υπάρχει μια σχολή που αρχίζει να φαίνεται από πολύ καιρό από τον Καναδά, με τεράστια επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουμε από τον Drake για να πάμε σε ένα ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής στην Βρετανία. Τους ξέρουμε αρκετό καιρό. Το νέο άλμπουμ που έχουμε παίξει πριν από τα Χριστούγεννα, τον Basement Jacks. Oh, never mind. We tried. We loved. We conquered. I won't forget the taste. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού Never Say Never, Basement Jacks. I'll never say never, I'll never say never again. Then finally, finally we're free.